السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه والتابعين من سار على نهجهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. الإمام القرعاوي رحمه الله تعالى قد شرح شيئا معنى هذا يا الإمام المجدد محمد بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى katika huu mlango unasemwa hapa chinju kwa ajili ya Allah makani, bi maana ya mahala ambapo huwa panachinjwa kwa ajili ya asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kiufupi, haijuzu kufanya ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala katika mahala ambapo panafanywa ushirikina au palishawahi kufanywa ushirikina. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika sura Tauba aya 108, amwambia mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, baada ya wanafiki kujenga msikiti karibu na msikiti wa Quba, wakajenga msikiti mwingine wao wenyewe wakitangaza ni msikiti wao wa kuswali swala tofauti tofauti ambazo watakuwa labda wana vikao vyao na nini, lakini lengo na madhumuni ya ndani ilikuwa ni msikiti wa kukaa njama kwa ajili ya kupiga vita Uislamu. Ule msikiti ukaitwa Masjidu Dhirar, msikiti uliojengwa kwa ajili ya kuudhuru Uislamu pale sehemu ya Quba. Basi mtume alayhi salatu wassalam akiwa katika ghazwa ya Tabuk, wakati anaenda aliambiwa, nenda bwana, lakini tutakusubiri ukija ufungue msikiti wetu. Wakati anarudi sasa, yuko njiani, Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia, ayati zikashuka, la taqum fihi abada, usisimame katika msikiti huo milele. Kwanza, kwa nini ukaingie kwenye msikiti ambao kwamba unaudhuru Uislamu, hali ya kuwa unao msikiti wa uchamungu, msikiti ambao hashirikishwi Allah subhanahu wa ta'ala ndani yake? Kwa nini uingie msikiti ambao kwamba umejaa maasi? Qala la taqum fihi abada, usisimame ndani yake milele. La masjidun usisa ala taqwa, wewe unao msikiti ulioanzishwa kwa ajili ya uchamungu, ni msikiti wa Quba, baadhi ya riwaya msikiti wa Madina. Msikiti huo wa Quba umeanzishwa, min awwali yawmin ahaqu an taquma fi, kuanzia siku ya kwanza ambayo ilikuwa wewe ni haki kusimama ndani yake, ulisimama kwa ajili ya ucha Mungu na mpaka leo. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu, msikiti huu wa Quba ndani yake mna watu ambao wenyewe wanapenda kujitaharisha, taharatun hissiyya wa taharatun ma'nawiyya, kujitaharisha kwa hasa, yani mtu anachukua maji akaenda kujitaharisha. Na kuna kujitaharisha kimaana, bimaana mtu hapendi ushirikina, hapendi maasi, hapendi bid'a. Yeye mwenyewe moyo wake anataka uwe msafi, anakutana na mola wake akiwa msafi. Ni msafi wa mwili, ni msafi wa kiroho vile vile. Wallahu yuhibbu almutatahhirin. Na Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbu almutatahhirin, sio? Na almutahhirin, anawapenda wenye kujitaharisha. Kwa hiyo akakatazwa akaambiwa asisimame katika msikiti ambao kwamba ni msikiti unaohudhuru Uislamu. Na ndio maana mkakuta baadhi ya masajidi ambayo sisi tunashuku ndani yake kuna jasisi za Kiyahudi, sisi hatuingii. Kadhalika ni juu ya dai atakana afahamu. Watu wa bid'a wakishajua huyu dai huyu anasikizwa, ana makana, ana cheo, watu wa wanamsikiliza kauli yake. Wao hawashindi kuandaa njama zao huko na vitu vyao vya batili, alafu kaitwa wewe ili ukafungue. Tutawaona baadhi ya watu wengi hapa ambao hawajielewi maskini. Marafidha waandaa hafla zao, alafu nasikia Sheikh fulani ndio atatulia dua hapa. Maana wanajua huyu Sheikh fulani hapa mjini anasikizwa. Naona? Basi Sheikh fulani ndio atatulia dua jamani. Basi huyo Sheikh fulani naye baili watu waanze yale mambo yao ya batili, atua speaker, atia Fatiha tu kabuli. Basi mwenyewe ana kapua cheo kweli kweli. Ndio hali ya Mayahudi walivyo. Ndio hali ya wanafiki walivyo. Angalia hawa jenga msikiti wa batil, lakini anasema lazima ufungue yeye Mtume alayhi salatu ili watu wajue kwamba sisi tuko pamoja naye, au fungue yeye. Naona mara ngapi barua za watu wa batil zinakuja, mimi wananiletea, bwana tutakuwa na kikao sehemu fulani. Hicho kikao mbona mmekiweka sehemu fulani? Mbona ni cha siri siri? Mna njama gani? Nyinyi mtaka kuwa magaidi eh? Sasa shehe, kama utaki kuja si useme tu. Mbona nyinyi mpange njama kisiri siri? Mwatafuta nini? Zungumzeni wazi wazi. Mwatafuta nini nyinyi? Dawa hulinganiwa wazi. Mtume alayhi salatu wasalam katika hali ya kwamba ni wanyonge, ni wachache, lakini alikuwa anazungumza wazi. Mbona nyinyi mwafanya hivyo? Basi unakuta mtu hana majibu. Unamwambia basi mimi siji. Waambie hao tena wasiniletee nani barua zao mara nyingine. Siji mimi. Zinakuja barua nyingi sana hizo za namna hiyo. Na zikija kama kuna namba pale chini, mimi nampigia mtu simu. Namnakish. Hakadha ahlul bid'a wal ahwa wako. Sasa ndio maana unakuta watu wa batili wanamuita mtu wa haki kwenda kufungua jambo lao, kwenda kutia dua kwenye jambo lao, wa hakadha. Lakini kimana haji ya sawa kwamba mtu atakikana asiende. Angalia Mtume alayhi salatu wasallam hapa anambwani Allah asiingie. Hapa ni msikitini. Huu lojengwa ni msikiti. Lakini kwa sababu umejengwa kwa ajili ya njama, watu wao wanakaa kudiscuss Uislamu humo ndani, Allah akamwambia la taqum fihi abada. Afaman asasa bunyanahu ala taqwa, mwenye kuanzisha jengo lake kwa ajili ya msingi wa uchamungu, khairun, huyo ndiyo bora. Amman asasa bunyanahu ala shafa jurufi nahari, kuliko yule alianzisha jengo lake kwenye ukingo wa shimo linaloporomoka la vunjika vunjika. Wajenga nyumba kwenye ukingo ambao wenyewe mvua zikija unaanguka. Allah asema huyo alianzisha jengo lake kwa msingi madhubuti, huyo ndio bora. Amman asasa bunyanahu ala shafa jurufin harin, kuliko yule alianzisha jengo lake kwenye ukingo unaogomoka gomoka. Fanhara bihi fi nari jahannam, tagomoka na jinyumba lake mpaka ndani ya moto wa jahannam huyo. Hiyo ni Qur'ani ndugu zangu. Katika sharhu al-kalimat asema Sheikh al-Qarawi rahimahullah ta'ala, aliposema Allah subhanahu wa ta'ala la taqum fihi abada, ay la tusalli fihi, unaona, usiswali ndani yake. Wa dhamiru al-majrur wa huwa al-ha'u a'idun ala masjid ad-dirar, hiyo dhamiri ya majrur iliyoletwa hapo inarudi kwenye masjid ad-dirar. Masjid ad-dirar, msikiti uliojengwa kwa ajili ya madhara. Qala la taqum fihi abada, sisimame ndani yake milele. Abada hiyo ni dharf lima yastaqbilu min az-zaman bi maana daima, sisimame milele huko. La masjidun ussisa ala taqwa, wewe unao msikiti ulioanzishwa kwa ajili ya uchamungu bwana. ay ala ta'ati Allahi wa rasuli, msikiti ambao umeanzishwa kwa ajili ya kumtii Allah na mtume wake. Wal muradu bihi masjid Quba, malengo ya hapo ni msikiti wa Quba. Qala ahaqqu an taquma fi, wewe ndio una haki kuisimama kuingia kwenye msikiti wa ucha Mungu huo. Ai ahaqqu an tusalli, an tusalli fi, wewe ndio una haki kusali msikiti kama huo. Kisha akamalizia akasema, fihi rijalun yuhibbuna an yatataharu, ndani yake mna watu wanapenda kujitoharisha. Ayatanazzahu, kuna watu wanataka kujitakasa. Yatanazzahuna min alahadathi wal anjasi, wanajitakasa kutokana na hadathi kubwa na ndogo na najisi vile vile, alhisiyya wal ma'nawiyya, zile za hasa na zile za kimaana. Wallahu yuhibbu al mutahhirin ay al mutanazzihin, Allah anapenda watu wenye kujitakasa. Anil qadurat wan najasat, kutokana na uchafu na mambo ya najisi. Wal mutanazzihin an awdha'i shirki wa najisihi, ana wanapenda kujisafisha kutokana na ushirikina na uchafu na mambo ya kibida na maasi wa maila dhalik. Kisha Sheikh asema, yani Allahu nabiyahu Muhammad, Allah hapa anamkataza mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi hadhihi al-ayat al-karima, katika hii aya tukufu, an yusalli fi masjid ad-darar, kwamba asisali katika msikiti uliojengwa kwa ajili ya madhara. Alladhi ussisa awwala ma ussisa ala al-maqasid al-khabitha, ambao ulianzishwa siku ya mwanzo kabisa ulipoanzishwa kwa makusudio mabaya machafu. Wa ya'muruhum bis-salati fil masjid alladhi ussisa awwala ma ussisa ala ta'ati Allahi wa rasuli, mu'amru yeye na watu wake waingie msikiti ambao mara ya kwanza unajengwa ulianzishwa kwa lengo la kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Thumma athna subhanahu wa ta'ala ala ahli hadha al-masjid, kisha Allah akawasifu watu wa msikiti huo. Wa dhakara annahum yahrisuna ala at-tahara, akataja kwamba hao ni watu wanapupa sana ya masala ya kujitaharisha wa nadhafa na usafi. Thumma bayyana subhanahu wa ta'ala annahu yuhibbu al-mutahhirin al-mutatahhirin, kwamba anawapenda watu wenye kujisafisha. Kueleweke mtu asikae yani yeye kanzu shekhi na nongo kweli kweli, kimwambia vipi bwana, tunatembeza dini bwana, zuhudi hiyo, zuhudi kanzu ina nongo, kilemba kina nongo kweli kweli, mpaka shekhi unashangaa huyu sasa atengeneza atangaza dini ya vipi huyu? Dini ya Kiislamu, si dini ya uchafu uchafu bwana, ni dini safi. Allah subhanahu wa ta'ala anahimiza watu usafi. Allahu tayyib wala yaqbalu illa tayyiba, sio sasa wewe shekhe kanzu unaona imetoka kwenye weupe inaenda kwenye wekundu, sasa hakuna dini ya namna hiyo bwana. Watu tutakana wewe wasafi, kanzu yako iwe safi, nywele zako ziwe safi, nguo zako ziwe safi, jitengeneze vizuri, tumia mafuta kisigino shekhe, kimechanika chanika ngwani zuhudi. Sasa zuhudi gani usitafanya funza wewe? Kwa hiyo an-nadhafa wajib, al-islam nadhif. Thumma bayyana subhanahu wa ta'ala annahu yuhibbu al-mutatahhirin, Allah kabainisha kwa maana anapenda watu kwenye kujisafisha, min al-qadhurat wan najasat, kutoka na mambo machafu na najisi, wal-mutanazzihin an awdha'i ash-shirki wa arjasi, na kadhalika kujiweka mbali na ushirikina na uchafu na bid'a na mambo ya kimaasi. Katika fawaid asema, tahrimu tashji'i ala albatil, ni haramu watu kushajiishana kwenye nini? Kwenye batili. Unakuta jambo la batili watu wanashajiishana kabisa, haijuzu kabisa hiyo. Jambo la batili mtu muhusie. Mtume alayhi salatu wassalam kuna siku moja amwambia, awaambia masahaba, unzur akhaka dhaliman au madhluma, nusuru ndugu yako ni sawa sawa yeye anadhulumu au anadhulumiwa hapo alipo. Akasema sawa, nitamnusuru kama ni dhalim. Sasa vipi ni mnusuru na nitamnusuru kama anadhulumiwa? Sasa nitamnusuruje kama ni dhalim? Akasema naam, tamnahu, unamzuia asifanye hiyo dhulma kumfanyia yule mwingine, hapo umemnusuru. Yaani mfano hata kama ndugu yako tumbo moja, baba mmoja mama mmoja, wamkuta amdhulumu mtu, wewe kumnusuru ndugu yako hapo ni kumzuia asimdhulumu yule yule mtu, mtu ambaye kwamba anamdhulumu. Lakini wewe ndio kabisa wapanda more kabisa, sema tunampiga leo mpaka akome huyo. Uislamu haufundishi hivyo bwana. Uislamu unataka uadilifu. Wa idha qultum fa'dilu walau kana dha qurba. Mnapozungumza muadilifu hata kama unazungumza na ndugu yako wa karibu, walau ala anfusikum. Hata kama nafsi yako ndio unaizungumzia, uwe muadilifu. Kama ulikosea sema nilikosea, sio? Naam. Wajibu inkari al-munkari. Ni wajibu watu kukatazana nini? Munkari. Sasa ah, basi kila siku tu watu ndio hivyo dini yetu. Adinu nasiha, mtu amekasema dini nini? Nasaha. Ya dini nzima kaifunga kwenye nini? Kwenye nasaha. Akasema dini ni nasaha. Kwa hivyo ni wajibu watu kupinga munkari ambao watu wana wanafanya katika miji au katika vijiji, ili watu waweze kurudi katika njia sawa sawa. Bayanu khatari almunafiqina, ubainifu wa hatari ya watu wanafiki. Ala al-ummati al-islamiyya, kwa umma wa Kiislamu. Wa wujubu al-hadhar minhum, na ni wajibu kujihadhari na watu kama hao. Fadhilu masjidi Quba, tumeona fadhila za msikiti wa Quba. Namba 5, ithbatu sifati al-mahabba, pamethibiti sifa ya mapenzi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ala al-wajhi al-laiqi bihi subhanahu, kwa njia inayoendana na yeye Allah mtukufu. Hirsu al-islamu ala an-nadhafa, lakini uislamu unapupia usafi. Uislamu haumtaki mtu awe mchafu mchafu, hapana. Uislamu unamtaka mtu awe msafi. Namba 7, tahrimu salati fil masjid ad-dirar, ni haramu kusali katika msikiti wenye madhara. Au fi makanihi, au mahala pake, ila yaumil qiyama, na hiyo ni hukumu mpaka siku ya kiyama. Yana msikiti huu na udhuru uislamu, achana nao. Munasabatu al-ayati lil-bab, aya inasimama vipi na mlango tulionao? Haithu dallat al-ayatu al-karima, ni vile aya ilivyoelekeza. Ala annahu la yajuzu fi ta'ati fi makani yusalla Allah, kwamba hayajuzu kuenda kufanya taa mahala ambapo anaasiwa Allah subhanahu wa ta'ala fihi. Wa min dhalika dhabhu fi makani yudhbahu fihi li ghairi Allah, na katika hilo ni kwenda kuchinja kichinjo kwa ajili ya Allah mahala ambapo anaasiwa Allah subhanahu wa ta'ala. Munasabatu al-aya lil-hadith, aya inasema vipi na hadithi tuliyonayo? Naam, litawhid barakallahu fikum. Haythu dallat al-aya, ni bila aya ilivyoelekeza, ala tahrimi kulli ma yuaddi fi nihayati ila shirk, kwamba ni haramu kila kitu kinachopelekea mwisho wake kwenye nini? Kwenye ushirikina. Mulahadha, kuna mambo atakana yaangalia huko ndani hapa. Mulahadha an masjid ad-dirar, ufupisho wa masjid ad-dirar. Dhukira anna al-munafiqina, palitajwa kwamba wanafiki bana wa masjid, walijenga msikiti, qasidina bihi at-tafriq, walikusudia lengo na madhumuni ni kuwagawa watu baina ya muslimin, kati ya waislamu. Wa madarata an-nabi, na kumdhuru nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu na ashaba wake. Walamma farahu min binai, walipomaliza kujenga ule msikiti, qalu, wakasema, innama ammarnahu lidhafati wal marda, huu tuliujenga bwana kwa ajili ya watu madhaifu na watu wagonjwa waswali msikiti huu. Ha, wa awqat al-matar, na wakati wa mvua twende msikiti wa mbali kule tutaswali hapa hapa. Wa talabu minhu salatu afihi, wakamtaka mtume basi aje ufungue au swali mara ya kwanza. Hata yaktasibu shar'ia, ili uweze kufahamika kisheria, uchukue mkondo ule ule kama msikiti wa kisheria. Fawaadahum rasulullah bidhalika, mtume akawaahidi kwamba atafanya hivyo. Idha aada min ghazwati Tabuk, atakaporudi kutoka vita vya nini? Vya Tabuk. Walamma rajaa wa qarba min almadina, aliporudi akakaribia Madina, nazalat alayhi hadhihi al-aya, ikashuka kwake yeye hii aya, tanhahu ani salati fihi, aya inamkataza asiswali kwenye msikiti huo uliojengwa kwa ajili ya kuwafarakanisha Waislamu. Fa amara bihadmi, bihadmi, akaamrisha Allah subhanahu wa mtume sallam ule msikiti ufanywaje? Uvunjwe. Na ukavunjwa mpya, lakini ukavunjwa kwa sababu lengo lake ilikuwa ni kuwafarakanisha watu na kuhudumisha ushirikina na mambo ambayo kwamba hayajuzu katika Uislamu. Hivyo ukiangalia kwa ndani kabisa, hii aya ina mafunzo mengi sana ndani yake. Talibu ilmi atakana awe ni mtu anajiongeza yeye mwenyewe tena mwingine. Sio kila wakati akili yako inakuwa fupi. Wewe unaona fika hii aya Allah subhanahu wa ta'ala amebainisha wazi. Sasa wewe mwenyewe utakana uangalie katika Uislamu wako. Vitu ambavyo vinasababisha wewe utakuwa mshiriki, achana navyo. Baba, namfunga mwanangu tu hii rizi, kwa nini sina Qur'ani? Mwisho huko ukijokikata kwamba mwanangu ataumwa bwana usikate. Umeona? Tayari ishaleta tatizo hili. Naam, mitegemea. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي ضالة المسلمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه أن الباطل باطل وارزقنا اجتنابه صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا.